เทลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกเหมือนคลื่นของน้ำในทะเลสาดสู้ขึ้นมาใส่หาดใส่ฝั่งแล้วก็ไหลม้วนตัวกลับคืนไปด้วยความเป็นธรรมดาธรรมชาติของลมหายใจในขณะเดียวกันก็จะเกิดอาการปล่อยวางเพราะว่ามันไม่ใช่เราไปทำมันทำมันเองถ้าดูอย่างอื่นมันต้องไปทำปลูกความรู้สึกอยากจะทำขึ้นมาเมื่อลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงความสงบเกิดขึ้นปีติปราโมทย์ก็จะเกิดขึ้นรู้สึกจะมีความสุขลึกๆพอใจลึกๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจบางทีเราอาจจะเห็นภาพในตาเป็นภาพเหมือนแสงพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาบนขอบฟ้าหรือเหมือนพระจันทร์กำลังจะส่องแสงเรื่องๆขึ้นมาหรือเหมือนแมงหิ่งห้อยเพื่อเหมือนอะไรสักอย่างเป็นแสงไหลไปไหลมาสีต่างๆกันเลยจะเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำอะไรต่างๆมันเลยจะเป็นของมันเองนะเพื่อมิฉะนั้นหูจะได้ยินเสียงแปลกๆขึ้นมาเสียงเหมือนอยู่ในโรงงานมันโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เชยเอาไว้บางทีมันได้ยินทางหูเรียกว่าโอคหะโอคหะนิมิตทางหูก็ได้ทางตาก็ได้ถ้าทางตาก็จะเป็นแสงเป็นสีเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เหมือนดวงดาวอะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยลมหายใจสร้างความรู้สึกกับอันนี้เพ่งลงที่ตรงนี้น้อมจิตสร้างมโนภาพอินมัจจิเนตทับลงไปเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ถ้ามันไหลไปก็น้อมจิตสร้างมโนภาพให้มันหยุดอยู่ให้มันช้าลงให้มันหยุดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ดึงมันเข้ามาให้มันใกล้ผลักมันเข้าไปให้มันไกลย่อลงให้มันเล็กขยายให้มันใหญ่การจะทำอย่างนี้แหละพอเราทำไปสักระยะหนึ่งความรู้สึกของตัวเราที่เข้าไปสู่อาการที่พบเห็นไปเพ่งถ้ามันอยู่ได้มันดึงเข้ามาได้ผลักออกไปได้ใกล้ได้ไกลได้ย่อให้เล็กขยายให้ใหญ่ได้มันจะลืมภาวะของตัวตนตัวกูของกูที่เป็นผู้ดูเป็นผู้เพ่งเนี่ยนะมันจะลืมไปเมื่อมันลืมไปเสร็จมันจะเป็นบุบวาบแล้วบางทีมันจะไม่รู้สึกมันเร็วกว่านั้นมันพลึบเข้าไปความสงบชนิดนึงจะเกิดขึ้นเป็นจิตอันเดียวไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวเป็นตัวเดียวกันรวมตัวกับสิ่งที่เราได้ดูได้เห็นเรียกว่าเอกังระมณังจิตตังจิตไปสู่อารมณ์อันเดียวลึกลงไปกว่านั้นมันจะเป็นอันเดียวอยู่ภายในเอกาธิภาโวภาวะอันเอกภาวะอันเดียวมีความรู้สึกเด่นอยู่ภายในในช่วงนี้มันก็ไม่มีตัวเราของเราตัวกูของกูมีแต่ตัวความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นมันก็ค่อยคลายออกมาถ้ามันคลายออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งดูต่อไปไม่ต้องรีบร้อนผลพันจะลุกไปตรงโน้นตรงนี้ต่อมามันก็ค่อยๆคิดลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นมันก็จะฟุ้งไปเลยสู่อารมณ์ที่ดีที่งามมันจะคิดแต่ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในเรื่องส่วนที่เป็นบุญอย่างยิ่ง ความสุขก็เอิบอิ่มหลากหลั่งไหลออกมาสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนี่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นและสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะซื้อหาเอาด้วยเงินด้วยทองทรัพย์สมบัติเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไม่สามารถจะซื้อหาไม่สามารถจะแลกเอาสิ่งที่เราพบเราเห็นนี้ได้และสิ่งที่เราพบเราเห็นนี่ก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งมาชิงเอาไปได้มันเป็นความสุขที่ใครแย่งไปไม่ได้และเป็นความสุขที่ไม่ตระหนี่หวงแหนเป็นความสุขเพื่อความสุขเพื่อความสุขของผู้อื่นด้วยอยากจะให้ผู้อื่นได้พบได้เห็นความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ไม่แอบอิงผู้ใดสิ่งใดอามิสสิ่งของหรือวันนิรามิสสุขหรือว่าฌานสุขสุขอันปราศจากอามิสวัตถุสิ่งของสุขที่เกิดมาจากการเพ่งจิตลงไปสงบสังขารความสุขชนิดนี้มันอยากจะคิดถึงผู้มีบุญมีคุณมากกว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีบุญมีคุณเลื่อนลงไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความสงสัยในตัวพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีขึ้นมาใครก็ตามที่สอนเราที่บอกที่สอนหลักเกณฑ์หลักการให้เราทำอย่างนี้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าคนนั้นแน่นอนเลยต้องเป็นพระพุทธเจ้าและหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านสั่งท่านสอนเราได้ทำมาขนาดนี้เราก็ได้พบได้เห็นอย่างนี้ความสงสัยในพระธรรมก็สิ้นไปความสงสัยในพระสงฆ์ก็สิ้นไปเรานี่คนหนึ่งคือคนคนหนึ่งเหมือนพระสงฆ์เหล่านั้นท่านเหล่านั้นต้องมีอาการพบเห็นอย่างนี้และจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้มามากกว่าเราพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นมงคลสงฆ์ที่ผ่านมาในอดีตและในปัจจุบันนี้เมื่อมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่มันก็ต้องเข้าไปเห็นความสุขชนิดนี้ดูแต่เราทำเพียงแค่นี้เราก็ยังได้พบอย่างนี้มันไม่สงสัยเลยในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความสุขชนิดนี้มันก็จะหลากหลั่งไหลออกมาเพื่อความสุขของผู้อื่นเรากำลังพูดถึงความสุขเพื่อความสุขมันไม่ใช่ความสุขเพื่อสิ่งใดมันไม่ใช่ความสุขเพื่อความทุกข์มันจะความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความคืนขมระทมทุกความผิดหวังชอกช้ำอะไรเลยความสุขที่กล่าวถึงนี้มันเป็นความสุขสาธารณะที่ทุกคนจะพึงเข้าถึงได้ทั้งนักบวชและชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างจริงถ้าจะว่าไปแล้วชาวบ้านนั้นมีความทุกข์มีปัญหามากกว่านักบวชรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อลูกต่อเต่าผัวมีอะไรต่ออะไรสารพัดเรียกว่านั่งใกล้กองไฟกว่าชาวบ้านกว่าพระและชาวบ้านเนี่ยเพราะนั้นผู้ใดอยู่ในความร้อนก็ย่อมปรารถนาความเย็นมากกว่าผู้ที่อยู่ไกลห่างความร้อนผู้ที่อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บก็ย่อมปรารถนาผ้าห่มยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในความไกลห่างแก่ความหนาวฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางท่านเกือบจะไม่สนใจในเรื่องอย่างนี้เลยมากทีเดียวไม่สนใจเห็นว่าตนเองโยไปแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องการรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่มีเงินมีทองก็ยังมีบ้านมีช่องกุฏิวิหารวัดวาอารามมีข้าวปลาอาหารกินลำพังตนเองไม่ได้รับผิดชอบต่อคนอื่นก็ทำให้ประมาทนอกจากประมาทในชีวิตก็ประมาทในพระธรรมพูดเลยเธอไปว่าหมดยุคหมดสมัยเป็นเรื่องเพ้อฝันไกลสุขขอบฟ้าเป็นไปไม่ได้เรื่องความสุขเรื่องไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระนิพพานเรื่องการบรรลุธรรมอย่างพูดถึงความสุขที่พูดถึงเดี๋ยวนี้บางท่านก็คิดว่าเป็นเรื่องเพ้อพกไปเลยความจริงความสุขที่พูดถึงเดี๋ยวนี้มันยังไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมอะไรในทางพระพุทธศาสนาดอกแต่มันเป็นความสุขเพื่อความสุขในหลักเกณฑ์หลักการในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในศาสนานี้กิเลสตัณหาก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันก็จะพักผ่อนลงไปนั่นนะมันยุติความรุนแรงของมันลงไปถ้าผู้ใดได้พบความสุขชนิดนี้ถ้าเป็นโยมความสุขทางกามารมณ์ก็ยังคงมีอยู่อย่างเก่าไม่ใช่ว่าจะไปทำลายกามารมณ์แต่ว่ามันจะเป็นไปเพื่อกามารมณ์ นั้นจะเป็นไปเพื่อการกามเพื่อสืบพันธุ์ตามสัญชาตญาณพอแต่ทุกวันนี้มันไม่เคยพบความสุขอย่างอื่นอย่างปราณีที่พูดถึงไม่ได้ความสุขธรรมดาจากการประพฤติธรรมขั้นพื้นฐานศีลธรรมจริยธรรมมันก็ขาดแคลนมันก็เลยมีแต่กามเพื่อกามในที่สุดก็เกิดสงครามกามตามธรรมดาสงครามก็ต้องโฆษณาให้เกลียดชังกันจึงจะเข็นจะฆ่ากันได้อย่างเต็มที่ระหว่างคู่สงครามกามนี่ก็เหมือนกันจะต้องถูกโฆษณาถูกปลุกเร้าให้เกิดความร่านหิวกระหายอย่างรุนแรงแล้วก็กระทำกิจกรรมเสร็จลงไปแล้วก็ปลุกเร้าขึ้นมาอย่างเต็มที่อะไรมันเหมือนกับสงครามกามก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สัมผัสความสุขดังกล่าวมาแล้วนี้กามก็ยังคงเป็นกามแต่จะเป็นกามที่พอดีจะมีความสันโดษในลูกในผัวในเมียของตนต้นนะครับรับผิดชอบอย่างดีงามเพราะอย่างไรเสียยังมีความสุขที่ปานนี้ยิ่งกว่ากามให้เราได้พบได้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายควรจะแสวงหาบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องลำบากหน่อยเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว้างขวางลึกซึ้งความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขดังที่กล่าวมานี่มันก็ยังแตกต่างกันออกไปและเป็นข้อที่น่าจะพึงนำมาพิจารณาประกอบเช่นผู้ที่เห็นโทษของกามกามสุขเนี่ยมันมีโทษยังไม่เบื่อนะเพียงแต่เห็นโทษมันพูดง่ายๆการเห็นโทษกับการเบื่อคนละอันเห็นโทษให้ว่ามันมีความทุกข์ในนี้แต่จิตใจมันยังไม่เบื่อมันยังเบื่อๆอยากๆว่างั้นนั่นนะเมื่อเห็นโทษของกามก็อยากจะออกจากมันทั้งๆที่ยังไม่เบื่อแล้วก็มุ่งหวังความสุขที่ปานี้ขึ้นไปจึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติบางอย่างซึ่งบางตอนก็มีลักษณะที่ยากลำบากตอนใหม่ๆแต่ก็ยังคล้องอยู่ในกามสุขคนทั้งหลายจะมองการกระทำของเขาว่าเป็นการหาความทุกข์มาใส่ตัวก็ได้แต่ในกรณีเช่นนี้เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีความพร้อมอยู่แล้วเบื่อหน่ายกามสุขอยู่แล้วซึ่งการอยู่ในกามสุขออกตับตายเป็นความทุกข์สำหรับเขาเหล่านั้นเรื่องนี้ยังไม่พร้อมดีนักแต่มองเห็นโทษของกามเห็นคุณของความสุขที่ปานีกว่ามีความหวังว่าจะได้ความสุขที่ปานีนั้นก็ดีข้อปฏิบัติที่ยากลำบากนั้นก็กลายเป็นแบบฝึกหัดสำหรับฝึกตนถ้าหากบุคคลนั้นสมัครใจจะฝึกและข้อปฏิบัตินั้นก็ไม่เลยเถิดไปจนเป็นการทรมานนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าการพอใจในความสุขชนิดนี้หรือบางทียังไม่ได้เคยพบแต่หวังว่าจะมีหวังว่าจะค้นพบได้ด้วยศักยภาพของตนเองในขณะเดียวกันก็ยังสลัดกามไม่ออกแต่มองเห็นโทษของกามอยู่ก็ลงมือประพฤติปฏิบัติจะรู้สึกว่าฟื้นในสายตาของผู้ที่เมาอยู่ในกามก็เป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ความทุกข์ของผู้ปฏิบัติที่สลัดกามไม่ได้แต่ก็มีความรู้สึกว่ากามมีโทษแล้วก็มีความหวังอยู่ในใจว่ายังไงความสุขอันปานี้ในการฝึกทางจิตเราคงจะได้พบนี่มันก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้ก็เลยลงมือประพฤติปฏิบัติก็ยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์อยู่พอสมควรแต่ก็มีกำลังใจหล่อเลี้ยงแต่สำหรับผู้ที่เบื่อกามแล้วประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขอันปานี้ก็เห็นกามนี่เป็นเรื่องทุกข์ทรมานที่จะต้องอยู่กับมันเพราะนั้นผู้ที่อยู่ในความสุขอันปานี้จึงมองเห็นความเป็นอยู่ของคนที่คล้องอยู่ในกามมาสุขว่าเป็นความทุกข์แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในภาวะนั้นเองย่อมรู้ตัวว่าตนมีความสุขหรือไม่เป็นว่าพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่นิยมสุขหรือนิยมทุกข์ฝ่ายสุขหรือฝ่ายทุกข์เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่ต้องห้องใจยังเหลือปัญหาแต่เพียงในแง่ของความเข้าใจเกี่ยวข้องกับความหมายหรือขอบเขตของความลึกซึ้งของความสุขปัญหาแง่นี้ก็สรุปลงไปได้เองคือเหลือเพียงการเลือกระหว่างกามสุขกับสุขอันปานีกว่ากามซึ่งในแง่นี้ท่านถือว่าความสุขปานีสำคัญกว่าควรมีความสุขที่ลึกซึ้งความสุขทางจิตใจอันไม่แอบอิงอาศัยกามหรือไม่ก็ มีทั้งสองอันไปเลยกามสุขและสุขอันปานี่ด้วยกามเราก็ไม่ทิ้งสมมติว่าญาติโยมนะมีครอบมีครัวแต่ในขณะเดียวกันก็ใฝ่หาไขว่คว้าหาความสุขอันปานี่ประการทั่วไปสำหรับการก้าวจากระดับกามสุขไปสู่ความสุขที่ปานี่กว่าก็คือความพร้อมและการฝึกความพร้อมอย่างไรพร้อมมาจะไปก็ได้ไม่คล่องขัดไม่มีอุปสรรคในการก้าวหน้าไปสู่การฝึกเมื่อมีความพร้อมแล้วก็ฝึกแต่ถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ลำบากพอสมควรติดพลุงพลังยังไม่พร้อมแต่ก็จะก้าวไปก็ก้าวไม่ได้ยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นปัญหาเมื่อว่ามีความพร้อมหรือยังปลดปล่อยได้พอสมควรมีโอกาสพอสมควรเราก็พร้อมที่จะก้าวไปฝึกพร้อมที่มีครูบาอาจารย์พร้อมสถานที่ให้แล้วเราก็พร้อมเพื่อการฝึกแล้วก็มีหลักทั่วไปตามมาอีกข้อหนึ่งว่าบุคคลทุกคนควรมีความสุขอันชอบธรรมที่เหมาะสมกับระดับชีวิตของตนหรือที่เป็นผลแห่งความเพียรพยายามฝึกฝนตนเองอย่างน้อย1ขั้นหาผู้ใดขาดความสุขที่พึงได้พึงถึงทั้ง2ด้านกามสุขก็สูญเสียไปความสุขปานีตที่ตนเองได้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถึงเพื่อให้ได้ก็ไม่ถึงคนนั้นท่านถือว่าเป็นผู้มีชีวิตพลาดที่สุดเพราะฉะนั้นท่านยังเปรียบพระดังที่กล่าวมาแล้วว่าเหมือนด้นฟืนด้นฟืนเผาผีกลางป่าช้าทั้งหัวสองข้างไฟลุกต่างๆเปื้อนขูดจับตรงไหนก็ไม่ได้เรียกว่าอุปโตภัทธะชวดทั้งสองทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าความสุขนั้นพอจะสรุปได้ในหลักทางศาสนานี้มีอยู่3ระดับที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้านะคนธรรมดานี่ยังมีความสุขทั้ง3ระดับคือความสุขที่มีกามด้วยมีลูกมีผัวมีเมียด้วยแต่ก็ได้พบความสุขอันปานี่ทันดีเลิศในอันหนึ่งต่อมาก็มีความสุขทางกามแต่ก็ไม่ได้พบความสุขทางจิตแต่เป็นความสุขทางกามที่ประกอบด้วยศีลธรรมธรรมดาอันนี้เรียกว่าดีธรรมดาไม่ใช่ดีเลิศต่อมาก็ความสุขจมกามจมโลกศีลธรรมก็แบบมีความสุขทางด้านจิตใจลึกซึ้งก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าขั้นเลวสามเรามาพูดถึงว่าความสุขขั้นดีเลิศของผู้มีลูกมีผัวมีเมียเป็นการเสวยกามสุขพร้อมทั้งรู้จักความสุขอย่างปราณีตด้วยความสุขอย่างปราณีตนั่นจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาค้ำประกันในการเสวยกามสุขอยู่ในขอบเขตแห่งความดีงามให้เสวยกามอย่างมีศีลมีธรรมไม่ก่อปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแต่ก็สามารถเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลทำให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยมีลักษณะทั่วไปคือรู้เท่าทันเห็นโทษอันได้แก่ช่องเสียหรือแง่ที่บกพร่องของกามนั้นรู้จักประมาณในการเสพเสวยไม่หลงไหลมัวเมาเช่นในทางเพศผู้มีครอบครัวก็มีสถารสันโดษคือความพอใจอิ่มอยู่แค่คู่ครองของตนเองอยู่ร่วมกันด้วยธรรมจงรักภักดีต่อกันชักจูงกันให้เจริญก้าวหน้าในความดีงามสู่ความสุขอันปานีตไปไหนด้วยกันสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังชักชวนกันเข้าวัดเข้าวาประกอบคุณงามความดีเจริญสมาธิภาวนาเรียกว่าเป็นคู่อริยสาวกเหมือนบิดามารดาของนายนกุละเรียกว่านกุละมารดานกุละบิดาสองคนนี้เห็นกันถ้าเห็นคนหนึ่งก็เห็นคนหนึ่งอยู่ในวัดในวาเจริญสมาธิภาวนาไปด้วยต่อมาความสุขขั้นธรรมดาปานกลางคือการเสวยกามสุขที่มีศีลธรรมแต่ยังห่างเหินจากความสุขอย่างปานีตคือยังไม่เคยพบความสุขอันเกิดจากสมาธิแต่มีศีลธรรมมีศีลห้าคุ้มครองใจมีลักษณะคล้ายกับการเสวยกามสุขขั้นที่ผ่านมาคือเสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดาโดยยอมรับและรู้เท่าทันความจริงว่าเมื่อมีกามก็ต้องมีทุกข์บ้างเป็นคู่กันมองเห็นแง่เสียเห็นโทษของกามนั้นแล้วดำเนินชีวิตอย่างให้มีความทุกข์น้อยที่สุดให้กามเกิดโทษก่อปัญหาน้อยที่สุดไม่หมกมุ่นรู้จักประมาณพยายามปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์สุขให้มากแต่ว่าเขายังไม่ได้เคยพบความสุขอันปานีตไว้เป็นทางออกสลับเลือกที่ดีกว่าจึงยังเสี่ยงต่อการที่จะถูกล่อถูกเร้าให้ถลำลึกลงไปในกามสุขที่ผิดพลาดยังอาจกลับหมุนไปหมกมุ่นสยบได้อีกไม่มั่นคงปลอดภัยแท้จริงพูดง่ายว่าเพียงมีศีลห้าธรรมดาแปลว่าเสวยกามสุขนี่มันก็มีความสุข รับผิดชอบไม่ก่อปัญหาแต่ยังรับประกันไม่ได้เพราะยังไม่พบความสุขอันยิ่งไปกว่ากามยังมีความสุขธรรมดากับกามและก็สิ้นธรรมธรรมดาแต่ถ้าพบความสุขทางจิตสมาธิภาวนาลึกๆไปด้วยนะครับมีกามไปด้วยเนี่ยมันเลิศกว่ามีทางหลีกไปถ้าหากว่าการเสวยกามมีผิดหวังมีใครมากระทบกระทั่งมีปัญหามีอุปสรรคหรือใครมายั่วยวนก็ไม่ถลำหลงทางเพราะมีความสุขรอไว้ให้ที่ดีกว่ากามแต่ความสุขด้วยกามที่มีศีลมีธรรมธรรมดายังไม่เคยพบความสุขอันล้ำลึกทางสมาธิไม่แน่เมื่อมีโอกาสมีอะไรมาเย้ามายวนใจอาจจะหลงไหลหมกมุ่นจมโลกลงไปใหม่ก็ได้อย่างนี้เรียกว่าดีธรรมดาแต่ดีอย่างเลวซามก็คือเสวยกามสุขอย่างหมกมุ่นมัวเมาจิตใจฝักใฝ่หลงไหลคุ้นคิดอยู่แต่ในเรื่องการแสวงหาการปนเปื้อด้วยสิ่งเสพเสวยต่างๆมีลักษณะเช่นว่าในเรื่องอาหารในเรื่องการทางเพศอะไรต่างๆก็ตามมีการกระตุ้นมีการปลุกเร้าให้มีความตื่นเต้นความเครียดกระสับกระส่ายร่านรนกระวนกระวายอย่างเกินเลยกว่าระดับที่เรียกกันว่าเป็นความต้องการของธรรมชาติแต่มันเป็นความต้องการกินอาหารการสืบพันธุ์ของธรรมชาตินั้นมันเลยเถิดไปปรุงแต่งวิธีการอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อปลุกเราความเครียดกระวนกระวายเช่นนี้โดยอาศัยความต้องการตามธรรมชาตินั้นเป็นเพียงเชื้อสำหรับจุดไฟราคะให้โหมความอยากเร้ารุนหรือว่าร่านรนทั้งรุนแรงมากกว่าปกติให้เป็นไปอย่างเกินเลยอยู่บ่อยๆหรือเรื่องนิดแม้กระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าวิปริตในสภาพเช่นนั้นการกินอาหารที่ไม่ใช่เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็การเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการเสพพันธุ์จะเป็นไปอย่างโดดเด่นจนถึงขั้นหมดสำนึกต่อจุดหมายดังเดิมมันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมทางเสพเสวยเพื่อสนองตอบตัณหาอย่างเดียวล้วนๆเรียกว่าตามเพื่อตามโดยสิ้นเชิงและตามมาด้วยภาวะที่เรียกได้ว่าอยู่เพื่อตามมีชีวิตอยู่เพื่อกินเพื่อตามเพื่อเสพตามเท่านั้นอย่างนี้มันมีปัญหาในตนเองเต็มที่แล้วก็ปัญหาในสังคมอีกเมื่อสภาพที่มันเลยขั้นธรรมดาแล้วมันไม่ใช่การปลดปล่อยกระบายตามธรรมชาติมันก็กลายเป็นความเครียดกระวนกระวายปรุงแต่งโดยจงใจเช่นนี้เป็นไปอย่างแพร่หลายเกลแกล้วในสังคมเราทุกวันนี้สังคมนั้นจะเป็นเหมือนอยู่ในภาวะสงครามตลอดการชนิดหนึ่งสงครามแห่งการโฆษณาทางกามสยังคาเฮวะโคสิเตตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งสงครามโฆษณาภาวะที่ยั่วยวนตนเองยั่วยวนเขายั่วยวนตนเองปลุกเร้าอารมณ์กระตุ้นให้มันเกินกายธรรมดาเรียกว่าตายบนอกดีกว่าตกน้ำตายที่เขาพูดกันนั่นแหละนั่นแหละคือสยังคาเฮวะโคสิเตยั่วยุปลุกเร้าให้เกิดเฮือนกระหายหมกมุ่นคุ้นคิดอยากเสพสะเบยอย่างเกินกว่าที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาภาวะชนี้เป็นคู่สงครามเกลียดโกรธอาเรียกได้ว่าสงครามกามเป็นทางมาของสงครามเกลียดโกรธได้ด้วยพูดได้ว่าคนเขาอยู่กันสบายๆเนี่ยทำการสร้างสรรค์ต่างๆกันดีๆกลับมาแกล้งยุเย้าให้เขาเกิดความทุกข์ความเครียดบีบคั้นให้ทนอยู่สุขสบายไม่ได้เหมือนยั่วให้คนโกรธแล้วต้องหาความสนุกด้วยการทำลายภาวะสงครามตามเนี่ยเป็นไปอย่างยืดเยื้อมีกิจกรรมปลุกยุเช่นการโฆษณาคอยนุ่นอยู่เรื่อยๆคนจะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะไม่มองเห็นคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่เป็นมนุษย์มองเห็นคนด้วยกันไม่เป็นมนุษย์แต่จะมองเห็นคนในแง่ที่เป็นสิ่งสำหรับเสพเสวยความสวยความงามที่ถูกใจกลายเป็นเครื่องสิ่งสำหรับเสพเสวยเป็นเหยื่อแห่งตามแหล่งที่อำนวยสิ่งเสพเสวยถ้าไม่ได้ดังใจก็ฆ่าแล้วข่มขืนฆ่ามันเป็นไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้ดังใจก็เห็นเป็นสิ่งเกะกะไร้ประโยชน์น่ารังเกียจน่ารำคาญฆ่าทิ้งถ้าคนอื่นมาขัดขวางก็กลายเป็นคู่แข่งแย่งชิงก็เลยกลายเป็นแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันไปจะเป็นตัวมันต้มลงไปถึงขนาดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขที่มาพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกว่ายิ่งกว่านั้นการคบหาการสัมพันธ์เพื่อเอาจากกันก็ดีมันก็เลยกลายเป็นคนสองคนมาร่วมกันเพื่อจะเอาจากกันฉันจะเอาความสุขจากแกมากๆแกจะต้องให้แกฉันไม่ได้ดังใจฉันก็จงเลิกกับแกเนื้ออาจจะเข็นฆ่ากันก็ได้พอมาทำงานก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเป็นงานเพื่องานแต่เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีการคอยเพ่ง มองแก่งแย่งผลประโยชน์กันก็ดีมันนำไปสู่ความผิดหวังความบาดระแวงความคับแค้นความคับข้องใจชนิดที่แห้งแล้งทำลายสุขภาพจิตเป็นอย่างมากสังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แม้จะมีกามอย่างนับว่าบริบูรณ์สมบูรณ์แข่งเทวดาบนสวรรค์คนก็ย่อมไม่มีความสุขที่แท้จริงมีแต่ความทุกข์ทุกชนิดแห้งแล้งย่อมเป็นทุกข์แท้ๆที่เหี้ยมโหดมากถึงสังคมจะเพียบพร้อมเรียกว่าอินฟลูเอนซ์แค่ไหนก็ตามด้วยสิ่งที่เสพเสวยแต่ชีวิตก็เปราะและก็เหมือนไร้ความหมายในสังคมที่ขาดแคลนผู้รู้จักความสุขอย่างปราณีตก็ไม่มีแหล่งอำนวยความสุขอย่างปราณีตนั้นแม้แก่ผู้ที่ต้องการอย่างยั่วจริงปัญหาตามมาอีกว่าในสังคมที่หนักในกามสุขนั้นจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความผิดหวังจากกามหรือถูกผลร้ายของกามสุขกระทบเข้าในรูปใดรูปหนึ่งและเกิดปฏิกิริยาต่อกามสุขนั้นกลายเป็นเบื่อหน่ายหรือถึงกับเล่นไปในทางเอียงสุดตรงกันข้ามกลายเป็นเกลียดชังกามสุขเสียทีเดียวพร้อมทั้งคนอีกพวกหนึ่งซึ่งพ้นออกไปจากฐานะที่จะเสพเสวยกามสุขตามธรรมดาเช่นคนแก่คนเฒ่าคนสูงอายุอย่างเนี้ยสำหรับบุคคลเหล่านี้กามสุขก็ไม่พร้อมที่จะเสพหรือรังเกียจเสียแล้วถ้าไม่มีความสุขอย่างปานี้เป็นทางออกไว้ให้อีกก็จะประสบปัญหาทางจิตอย่างหนักเขาจะต้องหันไปหาทางออกอย่างอื่นเช่นเฒ่าแก่แล้วก็ไปหากินเหล้าเย็นยายาเสพติดต่างๆไปต้นก็ให้เกิดปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนที่พบความสุขอันปราณีตเป็นแหล่งเอื้ออำนวยให้บุคคลเหล่านี้ที่ปรารถนาเบื่อหน่ายจากกามหรือหมดเรี่ยวหมดแรงกามที่จะเสพกามจะสนับสนุนให้เกิดอาการอย่างนั้นแต่ก็ผิดหวังไม่มีทางออกจะหันไปทางอื่นหันมาสู่สิ่งสู่ธรรมหาความสุขอันละเอียดปานีอันนี้ต้องอาศัยแหล่งที่มีความสุขอันปานีเนี่ยจะต้องมีเพราะนั้นการได้เสวยแต่ความสุขในอย่างกามนั้นมันไม่พอต้องหาความสุขอย่างปานีที่มีความเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวแล้วโดยที่จิตของบุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากความใฝ่ปรารถนาต่อกามกามสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสไม่โน้มมาหรือไม่วกเวียนมาหากามสุขนั้นเป็นไปอย่างโดยธรรมดาบุคคลเช่นนี้ก็หมดปัญหาที่จะเกิดจากกามไปได้โดยสิ้นเชิงที่นี่ผู้ที่ละกามสุขหวังที่จะได้และกำลังฝึกเพื่อจะได้ความสุขอย่างปานี่อย่างละเอียดการละกามสุขในกรณีนี้จะเป็นสิ่งสมควรต่อเมื่อบุคคลนั้นเบื่อหน่ายกามสุขแล้วมีความพร้อมที่จะฝึกตนเพื่อเข้าถึงความสุขอย่างปานี้ต่อไปหรือถ้าหากยังไม่พร้อมในแง่ของความเบื่อหน่ายอย่างนั้นแต่ได้มองเห็นโทษคือยังไม่เบื่อหน่ายแต่ก็มองเห็นโทษอย่างทราบถึงโทษของกามเล็งเห็นคุณแห่งความสุขที่ปานี้กว่าพร้อมนั้นก็มีความหวังว่าเราคงจะทำได้คงจะค้นพบความสุขอันปานี้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นอันว่าหันมาสู่การประพฤติปฏิบัติทางศาสนาหลักการทางศาสนามีไว้พร้อมความสุขอันปราณีตทางจิตใจแต่ยังต้องอาศัยแหล่งที่ให้ความสุขชนิดนี้ผู้นั้นต้องมีความสุขเพื่อความสุขไม่ก็ว่าอย่างวัดมาอารามเนี่ยครูบาอาจารย์จะต้องเป็นผู้ค้นพบความสุขชนิดนี้ความสุขชนิดนี้มันจะมีไว้เพื่อความสุขของผู้อื่นผู้ใดมีความทุกข์อันถูกขบกัดบีบคั้นจากกามขอให้เราจะว่าความทุกข์บางคนส่วนมากเลยมันเกิดจากกามผิดหวังก็เพราะเรื่องกามสมหวังอะไรถูกคดถูกโกงถูกอะไรร้องห่มร้องไห้จากลูกตายเสียเมียตายจากพระพาจากกามมันเป็นความทุกข์ของกามทั้งนั้นนะจะดีพอมาวัดวาอารามมาพบพระสงฆ์เจ้าที่มีความสุขอันปราณีตโดยปราศจาก